pieszych, mówi kierowca, który brał udział w wypadku. Stałem pierwszy przed pasami. Stałem, przepuszczałem przechodniów, tak, i... No i się stało, tak? Usłyszeliśmy, poczuliśmy uderzenie, huk. Nas, nie wiem, kilka metrów do przodu przepchnęło i tyle, tak? Wjechałem w dwie bądź trzy osoby, nawet sam nie wiem już ile. Na szczęście obrażenia wszystkich rannych osób są lekkie, to potłuczenia i otarcia. Włoska prokuratura i władze kościelne zajmą się sprawą niedawnej procesji, która zatrzymała się przed domem mafiozo na znak należnego mu szacunku. Do wydarzenia doszło w Kalabrii, na południu Włoch, którą dwa tygodnie temu odwiedził papież Franciszek. Pilnujący porządku karabinierzy sfilmowali to wydarzenie i zgłosili sprawę do prokuratury. Podjęcie odpowiednich kroków zapowiedział też miejscowy ordynariusz, biskup Francesco Milito. Odciąłem się od tego natychmiast, a moje kroki będą bardzo energiczne, oświadczył kalabryjski hierarcha. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz ostrzeżenie dla tych, którzy wybierają się do Londynu. Słynna Oxford Street, główna ulica handlowa miasta, pobiła niechlubny rekord stężenia dwutlenku azotu w powietrzu. Przekracza on wielokrotnie unijne limity i może powodować choroby płuc, astmę i schorzenia serca. Jak pisze Sunday Times, takiej ilości związków w powietrzu nie zanotowano nigdzie indziej na świecie. The next station is Oxford Circus. Oxford Circus, skrzyżowanie na samym środku Oxford Street. W uszach języki całego świata. W oczy rzucają się niezliczone szyldy sklepów, ale jest też tu coś, czego nie widać. Nie widać, ale jak mówi Peter, łatwo poczuć. Jestem tu od 15 minut. Nie odważyłem się głęboko zaczerpnąć powietrza. Łzawią mi oczy, pewnie od zanieczyszczeń. To bardzo nieprzyjemne. To niewidoczne coś to dwutlenek azotu. Stężenie związków w powietrzu niemal czterokrotnie przekracza dopuszczalny w Unii limit. Na ulicy dominują tu turyści i nic dziwnego. Prawdziwy Londyńczyk wie, że Oxford Street należy unikać, mówi mi mieszkająca tu od 5 lat francuska Sabrina. Nie znoszę tego miejsca. Tłum, hałas i zanieczyszczenie. Nie można normalnie oddychać. Czym spowodowane są te zanieczyszczenia? Naukowcy doszli w analizie do odpowiedzi, którą Benjamin zna i bez czytania badań. Bardzo dużym ruchem tutaj. To znaczy dużo samochodów, autobusów. I chociaż ulica kusi wyprzedażami, to nasz rozmówca nie ma wątpliwości. Mieszkanie w okolicy byłoby złym pomysłem. Jeśli chodzi o te powietrze, to rzeczywiście tak jak się nad tym zastanowić, to chyba nie za bardzo. Dla Polskiego Radia z Oxford Street, Adam Dąbrowski. I jeszcze jedna wiadomość z Londynu. Rozstawiony z numerem pierwszym Serb Novak Djokovic pokonał Szwajcara Rogera Federera w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Dzięki temu znów jest liderem w światowym rankingu tenisistów, a to było jego drugie zwycięstwo w tej londyńskiej imprezie. To był Serwis Trójki. Jutro znów może przydać się parasol, bo oprócz słońca czekają nas chmury, przelotne opady i burze. Termometry pokażą od 27 stopni w Suwałkach do 30 w Warszawie i 32 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc wznieśmy kielich ci. Mają Państwo rację, ani słowem nie wspomniałem jeszcze o tym, co się działo na koncercie Iana Andersona, czyli tak jak podobno on mówił ze sceny bez przerwy, że to taki jet rotal po prostu jest. To ciekawe, co Martin powie, jak on sam przyjedzie. Na jesieni ma przyjechać do Warszawy na koncert Martin Barry. Więc tak... Nie mogę Państwu opowiedzieć, bo nie widziałem, ale rozmawiałem dzisiaj z Leszkiem Adamczykiem, który widział i pierwszy, i drugi dzień. I streścił mi to tak. Była pogoda, bo było ciepło. Fysz był 1,5 godziny, ale jeszcze trochę było jasno. Potem był Anderson, 80 minut plus 2 bisy, Aqualung i Locomotive Breath. A następnego dnia był dostojny Dylan. Ludzi było 2 razy tyle, co pierwszego dnia. To był 10. koncert, albo źle zanotowałem, 10. koncert na trasie. Nie wiem, czy mówił Leszek, nie wiem, czy nie zmienił programu, bo grał same wielkie przeboje, a na koniec jeszcze All Along the Watchtower i Blowing in the Wind. No to tak było. Zapytałem Leszka, czy nie mógłby sam opowiedzieć tego państwu. On powiedział, że nie, ponieważ zamierza być w miejscu, w którym nie ma zasięgu. No i o, i tak było podobno w Charlotte. Zazdroszczę państwu, że byli państwo, ale tak, z jednej strony zazdroszczę, a z drugiej nie chcieli się państwo ze mną podzielić takimi informacjami, a przecież podejrzewam, parę tysięcy osób tam było, prawda? No to teraz powiem tak. Minimax do północy. Iwanka Gunewa, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski tu przy mikrofonie, przy ekranie naszego komputera. Adres minimax@polskieradiopisanerazem.pl. I pani Agnieszka natychmiast wiedziała, a druga była pani Ewa. I te dwie panie z osobami towarzyszącymi będą jutro na koncercie zespołu, co się nazywa Deep Valley. Znowu przyszło sporo natychmiast prawidłowych odpowiedzi. No niektóre były takie, czy można poprosić o te dwa bilety na jutro, no więc, ale nie wiadomo na co, prawda? Kto wiedział na co, ten ma bilety na to. Deep Valley będzie jutro w Krakowie w klubie Lizard King. To jest tuż obok rynku, gdyby byłem. Piękny klub. Tuż obok rynku, jedna uliczka od rynku, ja bym tak powiedział. Nie będę wiedział, jak się uliczka nazywa, ale wiem, że to jest tuż obok rynku, gdzieś od Sławkowskiej, tuż na rogu, może tak bym powiedział, Sławkowski. Dobrze. Lizard King jutro i Deep Valley, o którym najczęściej mówi się tak, że to no taki White Stripes, który bardzo lubi Led Zeppelin. Oto chyba najpopularniejszy utwór w wykonaniu Deep Valley. Yeah. Jutro w Krakowie w Lizard King wystąpi Deep Valley. Drodzy Państwo, cały czas jestem przy ekranie Minimaxet Polskie Radio pisane razem.pl i odbieram takie różne listy od Państwa i dziękuję za nie wszystkie. Ostatni list jest taki i dobrze, że akurat w tym momencie, bo się Państwu Led Zeppelin skojarzył. Czy nowy utwór Roberta Planta to ja odtworzę dla Państwa? Czy już w ogóle wiem, że jest taki utwór? Są wakacje, domyślam się. Nie było Państwa tydzień temu. Na pewno adresata to ja. Na pewno nadawcy listu nie było przy głośnikach. Tydzień temu zagrałem Roberta Planta i we środę zagrałem Roberta Planta i 10 dni temu we środę zagrałem Roberta Planta i dzisiaj nie zamierzam nadać tego nowego jego utworu, ale mam dobrą informację. Jutro to będzie pieśń dnia w programie trzecim, więc usłyszą Państwo utwór Rainbow się nazywa, niejednokrotnie. To teraz tak, kwadrans po 23. Tak jakbym ze trzy płyty napoczął zupełnie inne i Państwo by się ze mną zgodzili, a potem wrócimy do dwóch naszych ulubionych. No dobrze, no to proszę, oto pierwsza z nich. Jeśli się Państwu podoba, to będzie jeszcze jeden utwór. Zespół się nazywa Antymask. Już odtwarzałem kiedyś, ale teraz cała płyta i więcej radości. Ale radość to sprawiają mi Państwo też. Przeczytam list. Wysłany 22:48. Witam Panie Piotrze. Gdyby jednak kiedyś udało się Panu w jakiś sposób posiadać bilety na koncert Pink Floyd, może być nawet, że nie w Gdyni, to wówczas proszę pamiętać, że bardzo chętnie wygrałbym taki bilet. Na Dream Theater też bym chętnie poszedł, ale niestety obowiązki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. No ale to piękne, prawda? No więc proszę pamiętać, gdyby się jakieś bilety pojawiły na Pink Floyd, ja będę pamiętał o panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. minimax@polskieradiopisanerazem.pl. Antymask. No to jeszcze jeden utwór. To całkiem nowa płyta. No to Antymask. Prawda? Obydwa ładne. Jak się nazywał? Pierwszy się nazywał 50 tysięcy kilowatów. A drugi? Drown All Your Witches. Audycja nazywa się Minimax. Adres do audycji minimax@polskieradiopisanerazem.pl. Raz, dwa, jeszcze dwie płyty poruszę, a potem wrócimy. Dobrze? Bururum, bururum, znowu powiem, bo to całkiem nowa płyta. Posłuchałem jej uważnie. Artystę znamy sprzed wielu lat. Może nie z własnej twórczości, ale z tego, co z pewną zacną i niedawno często wymienianą grupą dokonał. Jeżeli państwo nie rozpoznają, po głosie może, ale raczej po gitarze, to powiem za 4,5 minuty. Looking out into the night. Billy Sherwood. Pamiętają Państwo takie nazwisko z zespołu Yes? To jego nowa solowa płyta. Utwór nazywa się Between Us. Jest jeszcze kilka innych na tej płycie wartych Państwa uszu, ale cieszę się, że dostaję na przykład takie listy. Ładnie grają, panie doktorze, i tak dalej, a potem, jak dla mnie, to Morrissey i MSP może być do końca audycji. Nie pogniewam się, a wręcz przeciwnie. No to jeszcze parę chwil, dobrze? Bo jeszcze mam jedną płytę, taką, o której chciałbym, żeby Państwo wiedzieli. Może tak, może zacznijmy od utworu. 6 minut. Co się Państwu będzie podobało w tym utworze? No na przykład minimalizm. Nie minimaksizm, minimalizm. Proszę zwrócić uwagę. A zresztą, co ja będę Państwu opowiadał? Proszę posłuchać. Keep coming. Pięknie się słucha, prawda? Słychać, że niewiele w środku, no ale też i niewiele osób tam jest. Przeważnie jedna, chociaż czasami odrobinę więcej. To wszystko jest pod szyldem. Szyldem Low Roar. R-O-A-R. L-O-W. Spacja? R-O-A-R. To taki człowiek, co z Ameryki pojechał do Islandii, a potem powiedział, ja tu będę mieszkać, ja tu będę tworzyć. No i taką płytę stworzył. Rok temu w Polsce, rok temu i troszkę. I był w różnych klubach, w 6 chyba miastach. W Warszawie był w Hydrozagadce. No i teraz postanowił taką nową płytę. Ja bym jeszcze malusieńkie 2 początki Państwu pokazał. Więcej się dziś nie pomieści, ale też od razu przyznaję, chciałem pokazać Państwu tylko takie 2 początki. Oto fragmencik, Please Don't Stop. No i jeszcze jeden fragmencik maleńki utworu Phantoms. No i to właśnie taka muzyka i taka płyta. Kto lubi, będzie szczęśliwy. Low Roar. No dobrze, to co? 24 minuty do północy. No to co, zaczynamy od Maników? Dobrze. Wow, krótkie będzie, ale piękne. No piękne. Jeszcze jedno za moment. Państwo napisali, żebym sprawdził. Nie mam gdzie sprawdzić, ale ufam państwu. W Gdyni nie ma żadnej areny. Jak Dream Theater przyjedzie w poniedziałek, nie ma, przepraszam. W Gdyni nie ma żadnego amfiteatru, a jest arena. W Gdyni w arenie. Dobrze? Przepraszam. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Gdynia, arena. Nie byłem w Gdyni w amfiteatrze, nie byłem w Gdyni w arenie. Gdynia Arena, Dream Theater, 14 lipca, poniedziałek. Nic poza tym się nie zmieniło. I jeszcze o Floydach parę listów, ale to już nie mamy czasu teraz. Teraz Manic Street Preachers, tak? To nowa płyta. Och, jak mi się podoba ten utwór, jak ja mam tu znaczki poustawiane przy nim. 4 minuty i 19 sekund. Misguided Missile. I am the

the bride down the aisle and treasure the day. O, pięknie. Pytają państwo, co się dzieje z moim Apito słynnym już. Mam go, a nuż jakiś mecz będzie. Ale jeżeli nie ma żadnego, to ja mogę powiedzieć, że w meczu Morrissey kontra Walijczycy jest 5-5. Uwaga. No jak proszę. To, ale czuję, że do końca meczu jeszcze 8 minut. Drag the river and within her you may find a sliver of the one of whom you speak and who they seek. She would gaze into the river as we'd look into a mirror. Coastal shore, I'm sure you'd break down if you saw an abhorrent torrent crashing as it pours. The countercurrent holds a secret at the rise of tide, and it swells. I'm certain I heard her cry. By the river with a soul of submersible stone, every second of my life prepares to go. She would call into the river as she'd cry out for her mother. So stark, so haunt, deep enough for all I want. Oh, join us, join us, join us, join us, and happy we will be. Dawno żadna płyta mnie tak nie ugniotła w fotel. Panie Morrissey. I was bored in a fjord, and I cursed the heart and soul of Scandinavia. Let the people burn, let their children cry and die in blind silence. But then you came. No, proszę bardzo. Spotkam się z Państwem w środę o 14 w Trójce w Tonacji, a dziś kłaniają się Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Za chwilkę będzie sygnał czasu i północ. 6 lipca 2014. Piękny dzień. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o śledztwie w sprawie katastrofy lotniczej pod Częstochową, planach konsolidacji prawicy i Lechu Wałęsie, który był gościem festiwalu filmowego w Karlowych Warach. Rano zaczną się sekcje zwłok ofiar katastrofy samolotu, który rozbił się w sobotę pod Częstochową. Zginęło 11 skoczków spadochronowych. Ocalał tylko jeden. Mężczyzna jest w szpitalu. Jego stan jest ciężki. Nie wiadomo, czy uda się dzisiaj go przesłuchać. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi częstochowska prokuratura. Jego przyczyny ustalają także eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zdaniem szefa zespołu badawczego wyjaśniającego katastrofę Andrzeja Pussaka, mogło dojść do awarii silników. bo wiele elementów świadczy o tym, że mogły działać w sposób nieprawidłowy. Duży zakres zdjęć świadczą o dużym i gęstym zadymieniu przy rozruchu tych silników. Jest to symptom świadczący o tym, że z tymi silnikami być może, że nie było coś tak. Eksperci i śledczy biorą także pod uwagę oprócz awarii maszyny błąd ludzki i nieprawidłowości przy organizacji lotu. Ukraina po raz kolejny w centrum uwagi przedstawicieli państw członkowskich w Brukseli. Unijni ambasadorowie mają dziś omówić sytuację na wschodzie kraju oraz dalsze działania wspólnoty wobec ukraińskiego kryzysu. Być może rozszerzą czarną listę osób objętych sankcjami. Cel jest jeden: odsunąć Platformę Obywatelską od władzy. Szef PiSu Jarosław Kaczyński i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mają dziś rozmawiać o współpracy prawicy podczas następnych wyborów. Ryszard Czarnecki z PiSu uważa, że Platforma ma się czego bać. Afera taśmowa pokazała, że potrzeba w Polsce nowej jakości politycznej. Tą nową jakością może być jedność prawicy. Rzeczywiście teraz Platforma będzie w opałach, teraz Platforma będzie miała z kim przegrać i to boleśnie. Ale Platforma nic sobie z takich zapowiedzi nie robi. Julia Pitera nie wierzy, że dojdzie do zjednoczenia prawicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, żeby Jarosław Kaczyński tolerował bardzo rozbuchane ambicje Jarosława Gowina, bardzo rozbuchane ambicje Zbigniewa Ziobry. W to nie bardzo jestem w stanie uwierzyć, a w to, że Jarosław Kaczyński posunie się na swoim fotelu, również nie wierzę. A Krzysztof Gawkowski z SLD mówi tak. Jarosław Kaczyński i Korwin-Mikke to największe nieszczęście, jakie mogłoby się przydarzyć Polsce i Polakom. Zdaniem Gawkowskiego, jednoczeniu prawicy.